الہی. مدینہ باب المدینہ میں مناجات افطار کا سلسلہ ہے, تلاوت بھی ہوگی, سنتوں بھرے مدنی پھول بھی ہماری طرح بڑھائے جائیں گے, دعا و مناجات کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد مغرب کی اذان عاشقان رسول افطار بھی کریں گے, مغرب کی جماعت, پھر نوافل, پھر لنگر رضویہ کا بھی اہتمام ہے. اس کے بعد عشاء کی نماز با جماعت ادا ہوگی. روزے داروں کی سہولت کے لیے لنگر رضویہ یعنی کھانے کا بھی اہتمام ہے کثیر اسلامی بھائیوں کے لیے جو روز تو, کیونکہ 14 شعبان المعظم کو جو اسلامی بھائی روزہ رکھتے ہیں, جیسے آج کئی اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ہوگا, تو مغرب کی نماز کے بعد بالخصوص ان کے لیے, بالعموم سب کے لیے کھانا تو کر سب کھا سکیں گے, تو یہ خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی, اور پھر سنت و برا بیان بھی انشاءاللہ امیر سنت کم سنیں گے. پھر بھی اس کے بعد بھی مناجات, دعا, نعت وغیرہ کا سلسلہ رہے گا. تو میرے مدی چلے کے ناظرین, اب سے آخر تک آپ مدنی چینل سے وابستہ رہیں. اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ میں آ گئے, اب آ گئے, اب انشاءاللہ عزوجل 15 شعبان المعظم کی سحری بھی کریں گے. کل کا بھی انشاءاللہ عزوجل روزہ رکھنا ہے, اور کل بھی انشاءاللہ تعالی عصر تا مغرب مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا, جو کہ مدنی چینل براہ راست نشر کیا جائے گا. اپنے اپنے حقوق, اس بالخصوص حقوق العباد کی معافی کی کوشش تیز سے تیز تر کر لینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے, اور جو بندوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو ہم سے راضی کر دے, اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف مٹھے سائے بھائیوں, جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا, خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, یہ سب شرعاً جائز نہیں ہے. اس لیے اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمناً فائدہ کھانا پینا, سونا, سحری, افطار کرنے کا بھی ہو جائے گا, کہ جائز ہو جائے گا. اب جیسے کہ بے شمار استائیں بھائیوں نے ہمارے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے بے شمار استائیں بھائی استائیں بہنیں روزہ رکھتے ہیں, تو اب اس وقت فیضان مدینہ میں بھی میرا گمان ہے کہ وہ سینکڑوں روزہ دار جمع ہوئے ہوں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ تعداد ان کی ہزاروں تک پہنچ جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں ان کے لیے کوئی پانی وغیرہ کا انتظام بھی ہے نا, افطاری کا انتظام بھی کیا ہے. تو اعتکاف کی نیت ہوگی تو ہی افطار کر سکیں گے. کیلے بھی پیش کیے گئے ہیں تو یہ کھا لیجئے گا تاکہ مغرب کے نوافل پڑھنے میں آپ کی طاقت رہے. لیکن جن کے دانتوں میں یہ ٹھہر جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, ان کو دانت صاف کرنا ضروری ہے. تو پانی ساتھ ہوگا نا, تو پانی کی کلی بنا کر اچھی طرح منہ میں جنبشیں دے کر جتنے بھی ذرات ہیں کیلے کے وہ نگل لینا. ویسے پھل پر پانی پینا جو ہے طبن نقصان دہ مانا جاتا ہے, تو ایک آدھ کلی اب منہ صاف, بہرحال منہ صاف کرنا ہے آپ کو, اب جس طرح آپ کی حکمت عملی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ روایت آپ سنتے رہتے ہوں گے جس میں اس طرح کا مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو قیامت کے روز مفلس کون ہے, یا مفلس کون ہے؟ تو عرض کی کہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, اندر دولت نہ ہو, پیسے نہ ہو. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہے, یعنی کہ میں مضمون حدیث شریف کے عرض کر رہا ہوں, عین الفاظ, بے عینی الفاظ نہیں بول رہا, کہ جس کے پاس نیکیاں تو ہوں لیکن اس کو گالی دی, اس کو مارا, اس کی رقم دبا لی, اس طرح مطلب نہیں کہ بندوں کے حق تلف کیے, تو قیامت کے دن جن جن کے حق تلف کیے وہ اس سے اپنے حق طلب کریں گے, اور اس وقت اس کی نیکیاں جو ہیں یہ ان کو دی جائیں گی ان کے حق کے بدلے. اور نیکیاں اگر یہ ان مظلوموں میں تقسیم ہو گئیں جن کے اس نے حق دبائے تھے, تو اب ان لوگوں کے گناہ جن کے اس نے حق دبائے تھے, ان کے گناہ اس آدمی کے متھے تھوپ دیے جائیں گے, اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. اور اس طرح یہ نیک بندہ چاہے اس کے پاس نمازیں ہوں, حج ہو, زکاتیں ہوں, خیراتیں ہوں, یہ نیک بندہ جو تھا وہ اب قیامت میں نیکیوں سے خالی اور گناہوں سے بھرپور ہو جائے گا, اور یوں جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق, ان کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت سخت ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صلح کی صورت فرمائے, تو اس لیے یہ حقوق جو ہیں یہ بندوں سے معاف کرانے ہوتے ہیں, ادا کرنے ہوتے ہیں. اب جیسے قرضہ ہے تو وہ ادا کرے, اب بلا وجہ تاخیر یا اس میں کوئی حق تلفی یا تلخ کلامی کیے, دل آزاری کیے, تو اس کی معافی بھی مانگے. تو یہ کہ ہم لوگ جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کو کچھ بول دیتے ہیں, ڈانٹ دیتے ہیں, دل دکھا دیتے ہیں, غصے والی نظر سے گھور لیتے ہیں, تو بہت سارے ایسے حقوق جو ہیں ہم ایک دوسرے کے عموماً معاشرے میں تلف کرتے رہتے ہیں. تو اب باپ بولے کہ میں بیٹے پر زیادتی کر سکتا ہوں تو باپ بھی نہیں کر سکتا. پیر بولے کہ میں اپنے مرید پر جو چاہوں اس طرح مطلب ہے کہ اس پر زیادتی کروں, تو یہ پیر بھی نہیں کر سکتا. سب کے اپنی اپنی یعنی کہ حد بندیاں اور لمیٹیشن ہے اس کے, یعنی کہ سرحد کو جو بھی فلانگے گا, حد کو جو توڑے گا وہ مجرم ہے. چاہے دادا ہو نانا ہو, اپنے نواسوں کا, اپنے پوتوں کا بھی اگر وہ حق تلف کرے گا, باپ یا ماں اپنے بچوں کے بچیوں کے حقوق تلف کریں گے, تو یہ بھی مجرم ہے. اور قیامت کے دن یہ اس کے جواب دے ہوں گے. تو اب جس سے جتنے زیادہ لوگ وابستہ ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے لیے یہ خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں. اب جیسے کہ ماں باپ ہیں, اس کا ایک ہی بچہ ہے, اب اس ایک بچے کے حقوق اس پر ہوں گے, اب دو ہیں تو دو کے حقوق ہوں گے, دس ہیں تو دس کے حقوق بڑھتے چلے جائیں گے نا علی حضل قیاس. اسی طرح جس کے تین چار دوست ہیں تو وہ تین چار کے معاملے میں ہے یہ, اور جس کے دس بیس دوست ہیں تو وہ دس بیس کا مسئلہ ہے, جس کے پچاس آدمیوں سے تعلقات ہیں تو وہ پچاس کے اندر گھرا ہوا ہے, اور جس کے ہزاروں ہوں لاکھوں جس کے ان گنتوں گنتی نہ ہو وہ پھر اس طرح اس کا معاملہ ہے. اب اس میں ایک میں بھی ملوث ہوں کہ میرے تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگوں سے تعلقات ہیں, اور خدا بہتر جانے کہ میں نے کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے, کتنوں کی دل آزاریاں کی ہوں گی, کتنوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھئی قلم لکھنے کے لیے مانگی اور وہ چپ چاپ وہ بے خیالی میں جیب میں رکھ لی استعمال کر کے, وہ اگلا مروت میں مانگتا نہیں ہے, اور میں پھر بعد وقت پھنس جاتا ہوں کہ یہ ہے کس کی. واقعی یعنی کہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ اس طرح کی چیزیں کہ یار یہ کس کی آ گئی ہے, اب وہ مانگتا ہے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ اب میں اس کا کیا حل کروں. تو خیر یہ تو نادانستہ کوئی چیز رہ گئی اس کا معاملہ ہو, لیکن اس کے بھی مسائل ہیں کہ اس کا بھی مالک ڈھونڈنا پڑے گا. خالی وہ بھول کر چلا گیا تو وہ اپنا مال سمجھ کے رکھ لیا, جیسے گرا ہوا مال گرا پڑا مال ہوتا ہے نا, وہ لوگ اٹھا کر رکھ لیتے کہ بس یہ اس نیت سے اٹھا دے کہ چلو یار اپنے کو راستے میں سے مال مل گیا وہ کرم ہو گیا. کرم نہیں ہے یہ, جہنم کا بہت گرم پتھر ہے. جی ہاں, یعنی جس نے کسی کی گری پڑی چیز کہ جس کی قیمت بنتی ہے, وہ تن کے ستلیاں جو پھینک دیتے ہیں وہ چیز نہیں, جو جس کی قیمت بنتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کی قیمت بنتی ہے. تو ایسی چیز اس نیت سے اپنے رکھنے کے لیے اٹھا لی کہ میرے کو ملی کر کے رکھ لی, تو یہ اس کو بارش میں لکھا یہ غصب ہے. غصب جو ہے یہ جس طرح ڈاکو لوٹتا ہے نا, یہ بھی غصب کرتا ہے. تو ایک طرح کا غصب بھی ایک لوٹنا ہے, چھیننا لوٹنا یا چوری کرنا, یہ مختلف اقسام ہے اس کی. تو اس میں غصب بھی ایک قسم ہے. تو یہ غاصب ہے, تو قیامت کے دن مر جائے گا, یہ تو پھنس جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں جو اٹھائی ہیں اس کا بھی حل نکالنا پڑے گا آپ کو. بہرحال یہ ابھی فی الحال تو وہ حقوق العباد کا تعلق جو میں اپنے لیے عرض کر رہا تھا کہ کسی کی چیز غصب کرنا یہ بھی حق العبد ہی کی ایک قسم ہے, بندے کا ہی حق ہے جو اس نے مارا تھا. تو اب یہ کہ میں نے جتنے کا دل دکھایا ہو مجھے تو اس کی تعداد ہی یاد نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اور آئے دن میرے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہوگا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ بھی یاد ہے غصہ آ جاتا ہے تو میں اگر ممکن ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ معافی بھی مانگ لیتا ہوں, مجھے شک پڑتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ غصے میں نکل گیا کچھ. اب بہرحال یہ کہ جو معافی مانگ لی وہ تو مانگ لی, اب غصے سے ہوں گے جو بھر کے بیٹھے ہوں گے کہ ہم کو یوں بولا تھا. اب اللہ جانے کہ وہ اس وقت مدنی چینل پر بھی مجھے سن رہے ہوں گے نہیں سن رہے ہوں گے, مجھے کچھ نہیں پتا. میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آپ سب کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے. اللہ تعالیٰ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما. مالک و مولا میں تیرے سامنے بھی توبہ کرتا ہوں اور اپنے ان بندوں کے سامنے بھی توبہ کرتا ہوں کہ جن کے سامنے میں نے گناہ کیے ہیں, تو میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. مزید جن جن کے حق تلفیاں کی ہیں اس میں میں اس طرح آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, درخواست گزار ہوں کہ اگر جو دنیا میں بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے, یوں آپ تصور کریں کہ وہ میں نے آپ کا حق تلف کر دیا, وہ حق مار دیا, دنیا کا سب سے بڑا حق جو آپ تصور کر سکتے ہیں سمجھو کہ وہ حق میں نے آپ کا مار دیا ہے. اور اب ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں کہ وہی حق اور اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے بڑے حق ہیں اگر میں نے آپ کے تلف کیے تو آپ مجھے سچے دل سے معاف فرما دیجئے. معاف کرنے میں آپ کا نقصان نہیں ہے, آپ کا فائدہ ہے کہ جو معاف کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معافی دے گا. اور ایک حدیث شریف میں کہ جب بندہ تیرے پاس معافی لائے اور تو اس کو معاف نہ کرے, تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ تجھے حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو معاف کرنے میں تو بھلا ہی بھلا ہے, نقصان کا پہلو ہی نہیں ہے. تو میرے کو میں بھی اپنے تمام حقوق چھوٹے بڑے معاف کرتا ہوں سب مسلمانوں کو, یہاں تک کہ جس نے میرے پیسے کھا لیے دبا لیے, قرضے بھی لوگوں نے دبائے میرے پیسے بھی کھائے دبائے چھینے مارا ہے خونم خون کیا مجھے لوگوں نے, بہت تکلیفیں دی ہیں مجھ پر, مطلب میری جان لینے کی کوشش ہوئی اور اتنی مطلب مجھے وحشت اور خوف میں مبتلا کر رکھا, مجھے قید کر دیا. میں نے سب مسلمانوں کو, ان میں جو جو مسلمان ہیں, میں نے ان سب کو اپنے یہ سارے کے سارے اب تک کے حقوق معاف کیے. اور میں نے اپنے آئندہ کے حقوق بھی معاف کیے ہوئے ہیں، کہ اگر کوئی مجھے قتل کر دے بالفرض، شہید کر دے، تو میرا یہ حق بھی، میرا حق اس کو معاف ہے، اگر جس میں حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے، اولاد کا بھی حق ہے، وارثوں کا بھی، تو یہ وہ میرے بس میں نہیں ہے معاف کرنا، میں اپنے حق اس کو ایڈوانس میں نے معاف کیا، تو آپ مجھے، آپ بھی مہربانی کر کے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نگران شورا بھی، میرے بعد سب سے زیادہ شہرت دعوت اسلامی میں فی الحال تو نگران شورا کی ہے، حاجی عمران کی، تو یہ بھی بڑے افسردہ تھے کہ میں کس طرح اعلان کروں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی نمائندگی کر لیتا ہوں، تو میں ان کی طرف سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی لاکھوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ملک بہ ملک پہنچتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے مدنی مشورے ہوتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں، ملاقات ہوتی ہیں، یا وہ تو آدمی ہے، کبھی کیا موڈ ہوتا ہے، کبھی کیا موڈ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ناگوار گزرا ہو اور واقعی اختلافیاں ان کے ذریعے ہوئی ہوں، تو یہ بھی میرے توسط سے آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، اب انہیں بھی معاف کر دیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے اراکین شورا ہیں، مرکزی مجلس شورا کے، میں ان کی بھی سمجھیے کہ گویا نمائندگی کر رہا ہوں، نمائندہ بنایا نہیں ہے کسی نے مجھے، اگر میں سب کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا بھی ہمدرد ہوں، ان کا بھی ہمدرد ہوں، تو میں ان سب کی طرف سے، دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے، اگرچہ کسی نے بھی مجھے نمائندہ نہیں بنایا، لیکن میں نمائندگی کر رہا ہوں، بڑھ چڑھ کر نمائندگی کر رہا ہوں اور بغیر مانگے نمائندگی کر رہا ہوں، انشاءاللہ ان کا اس سے دل خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ تو میں ان سب کی طرف سے، تمام مبلغین کی طرف سے، میری مدنی بیٹیوں کی طرف سے، کہ وہ بیچاریاں مجھے نمائندہ بھی کیسے بنائیں گی، اپنی بیٹی کی طرف سے بھی، اپنی بہنوں کی طرف سے بھی، اپنے بچوں کی امی کی طرف سے بھی، اور تمام مبلغات اور تمام استائی بھائیوں اور میری نواسیوں کی طرف سے بھی، میری بہوؤں کی طرف سے بھی، اور میرے دونوں بیٹے میری نواسیوں کے ابو کی طرف سے بھی، اور میرے سارے خاندان کی طرف سے، اور تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی طرف سے، میں آپ سب مسلمانوں سے، سب اسلامی بھائیوں سے، سب اسلامی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب ان کو معاف کر دیجئے، اور سب ایک دوسرے کو معافی سے نواز دیجئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں بھی جو ہماری مجلس ہے، خصوصاً مدنی تربیت گاہ ہے، یا بالخصوص یہ ہمارے جو حارسین اور خادمین اور سیکورٹی کا نظام جو ہے، یہ ان سے تو لوگ خوش ہونے ہی نہیں ہیں، ان سے تو ہر دوسرا آدمی ناراض ہوتا ہی ہوگا، کیونکہ اگر یہ ہنس ہنس کے مسکرا مسکرا کر ان کی ترکیب کریں گے تو ہاتھ چھڑا کے کوئی نہ کوئی دہشت گرد اندر آ جائے گا، تو اس لیے یہ جس انداز میں کرتے ہیں، لیکن ان کو دل آزاری کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سیریس رہنا چاہیے ان کو، کہ یہ ان کی مطلب ہے کہ یہ سیکورٹی کا ایک حصہ ہے، جز ہے، کہ وہ سیریس رہے، ہنسی مذاق کرے گا تو کیس خراب ہو جائے گا، تو دل آزاری اگر انہوں نے کی ہے تو یہ گناہگار ہے بلا وجہ شرعی، تو بہرحال ان کو بھی آپ معاف کر دیجئے، چاہے قصدن کی ہو چاہے بلا قصد کی ہو، ان کو معاف کر دیجئے، اور ان کو میں توبہ کی بھی درخواست کروں گا، اگر انہوں نے قصدن کی ہے توبہ بھی کر لیں، اور سب توبہ بھی کریں جنہوں نے دل آزاریاں کی ہیں، دل دکھائیں، کہ یہ حق اللہ بھی تو ہے نا، کہ بندوں کے دل کیوں دکھائیں، اور حق العبد بھی اس میں، تو سب معافیاں بھی مانگیں، توبہ بھی کریں۔ اور میں آپ کو جو یہاں جمع ہیں، یا جہاں جہاں اس وقت مدنی چینل پر جمع ہیں، ان کو میں 3 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں، کہ اپنے موجود اسلامی بھائیوں سے سب ابھی فیضان مدینہ میں ہاتھ ملائیں ایک دوسرے سے، اور سب ایک دوسرے سے معافی تلافی شروع کر دیں، تو میرے آقا حضرت بریلی شریف میں اس طرح کروایا کرتے تھے، تو اس کی ہم ادا کو ادا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے سے معاف کروا لیں، تو پھر انشاءاللہ مناجات افطار وغیرہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیں ایک دوسرے کو، اور رسمی معافی مانگنا کہ معافی ہاں، یہ اس طرح نہیں معاف ہوتا۔ اگر کوئی حق آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس دن تم کو مطلب یہ نہ کہ جھاڑا تھا، تو یہ کہہ کر اس سے معاف کروائیں، کسی طرح بھی اس کا دل صاف کروائیں، اور قرضہ ہے تو قرضہ ادا بھی کریں، قرضہ معاف کر دو، اور وہ لاکھوں روپے معاف نہیں کرے تو آپ بولو حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا، تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے آپ نہیں بیان کر سکتے کہ ان کو قرضہ تو آپ نے دینا ہے، قرضہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، قرضہ تو ادا کرنا ہے۔ مکوک العباد والے اور شعر اگر یاد ہوں تو ان کو بھائی ہمارے نعت خوان محمود بھائی کو معاف کرو، ابھی شعر پڑھیں گے، قاری صاحب قاری عاشق حسین کو معاف کر دو، حاجی امین ہمارے باب المدینہ کے رکن شورا کے رکن اور بہت نمایاں اسلامی بھائی ہیں کو معاف کر دو، ہمارے کاکا دعوت اسلامی کو معاف کر دو، فیضان مدینہ کے امام ابو سالک عبد المالک کو معاف کر دو، میری نوازیوں کے ابو حاجی حسان کو معاف کر دو، سب کو معاف کر دو، ابو رجب کو معاف کر دو، زاہد بھائی کو، جتنے یہاں موجود ہیں، حاجی امتیاز کو، اشتیاق بھائی، عرفان بھائی، حاجی زمزم، عمران بھائی، حافظ حسن رضا، سب کو معاف کر دو، میمونہ کو معاف کر دو، آسیہ بھائی کو معاف کر دو، سب کو معاف کر دو، جو موجود ہیں ان کو معاف کر دیجئے، جو غیر حاضر ہیں ان کو معاف کر دیجئے، عام معافی کا اعلان کر دیجئے، جا معاف کیا، سب کو معاف کیا، سب کا بھلا، سب کی خیر، اور سب کے بھلے میں انشاءاللہ اپنی خیر، انشاءاللہ دلی میں نیت کر لیں کہ جیسے جو بھی مدنی چلنے کے ناظرین ہیں، جتنے بھی اسلام بھائی ہیں، کہ آج تک میری جتنی بھی جن جن اب نام یاد نہیں آ رہے، چہرے یاد نہیں آ رہے، مگر آپ کا ایک اس وقت ایک ماشاءاللہ مدنی پیغام ہے کہ آج تک جس جس نے بھی میری حق تلفی کی ہے، کوئی بھی کیا ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، تو کیا اسے لگتا ہے کہ جس جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے سب کو ان کی معافی کی، انشاءاللہ ترقی بن جائے گی؟ میں نے تو معاف کر دیا ہے، تو میں نے معاف کر دیا کہ میرے پیسے کھا گئے، میں تو ان کو بھی معاف کر دینے آئے تو بھی نہیں چاہیے میرے کو معاف، اپنا میں کنگلا آدمی، میرے کو پیسے میں نے کیا، جب تندا کرتا تھا، جب کھا گئے تھے لوگ پیسے، تو میرا حق معاف کیا جا رہا ہے کہ وارثوں کے، میرے میں اکیلا تو نہیں تھا، میرے بہنیں، میرے بھائی سب تھے، ان کا حصہ تو معاف نہیں کر سکتا، میں اپنا حصہ میں نے بہرحال سب کو معاف کیا، مجھے نہیں چاہیے پیسے جنہوں نے جن کو میں نے قرضے دیے میرے ساتھ ہی، ہاں میں نے اگر کوئی اور ترکیب سے دلوائے ہیں یا ترکیب کے، وہ معاف نہیں ہے، وہ معاف کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے، میرے ذاتی ہیں وہ، کیونکہ وہ اگر میں معاف کروں گا تو بھی نہیں ہوں گے، وہ تو باقی رہیں گے ذمے آپ کے، تو انشاءاللہ میرے حقوق معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی بڑا دل رکھیں کہ آپ بھی جو آپ کے جنہوں نے دل دکھایا آپ سب کو معاف کر دیں، سب ایک دوسرے کو پچھلے سب معاف کر دیں، یہ پیچھے کچھ معافا تلا معافی تلا بھی، یہ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے معافا معافی ہوئی کہ نہیں، آواز جا رہی ہے، کر رہے مان لیا، ایک دوسرے سے معافی مانگے، ایک دوسرے سے معافی مانگے، جو جس کو جانتا ہے اسے ہاتھ ملائے، اسے معافی مانگے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، ماشاءاللہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں، ماشاءاللہ بھی کریں، ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی اس وقت 3 منٹ باپا نے دیے ہمیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں، ماشاءاللہ معافی مانگنا بھی نہیں آتا تو کیسے ہوگا، ایک دوسرے سے معافی مانگنا بھی نہیں آتا کیا ہوگا پھر یار، آخرت میں بنے گا کیا، مجھ سے نہیں آپس میں، میں تو معاف کر چکا ہوں، یار ایسا سنہری موقع بھی آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، میں تو سمجھا سمجھدار جمع ہوئے ہوں گے یار، ابھی دیوانگی چھوڑے، معافی مانگ لے، اگر کوئی حقوق العباد باقی ہیں تو مہربانی کر کے نعرے لگانے کے اور بھی موقع ملیں گے انشاءاللہ. نگران شورا بھی فرما رہے کہ میرے پیسے بھی جو کھا گئے ہوں لے گئے ہوں میرے بھی سب کو معاف، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف فرما دے پیارے حبیب کے صدقے، ہمارا یہ معافی مانگنا اور معاف کرنا یہ بھی اخلاص اس میں بھی حاصل ہے. اب اس طرح سریعام معافی مانگنا اور معاف کرنا یہ بھی یقین مانے کہ ریاکاری کے بہت سارے رستے کھول رہا ہے کہ لوگ بولیں گے یار کیسا یہ کیسی عاجزی والا کیسا یہ, بچہ تو ہے نہیں. اللہ کی رحمت کا دامن بس بچائے گا, دامن رحمت میں ہی پناہ ملے گی, باقی بچت کہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ریاکاریوں سے بچائے, اخلاص نصیب فرمائے, اللہ اخلاص نصیب فرمائے. اس میں آدمی صفائی بھی کیا کرے کہ میری ریا نہیں ہے میرا اخلاص, اب کیا کرے, جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں, آپ بہرحال معاف کر دیں اور اخلاص کی کمی ہے وہ بھی دور کر دیں, اللہ تعالیٰ یہ دعا فرما دیجیے. کیونکہ معاذ اللہ بولنے والے بولتے بھی ہوں گے اس طرح کی باتیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے. میں تو ان کا بھی ہمدرد ہوں, ان کی بھی خیرخائی کرتا ہوں کہ جو مجھ پر تنقیدیں کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ڈرامے کرتا ہے سب کے سامنے. چلو یہی ڈرامہ آپ بھی کر کے دکھاؤ اگر موقع ملتا ہے تو, لاکھوں کروڑوں کے سامنے ڈرامہ بھی تو کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں, اور ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کسی کے سامنے بھی, چاہے دو کے سامنے کر رہا ہے یا دس کے سامنے کر رہا ہے, لاکھوں ہزاروں کے سامنے کر رہا ہے, تو دیکھنے والے کو اس وقت اس کے متعلق کیا گمان کرنا چاہیے, اس معاملے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے ہمارے؟ ظن المؤمنون خیرا, مومن کے بارے میں نیک گمان قائم کرو. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حسن الظن من حسن العبادت, حسن ظن بہتر عبادت میں سے ہے, اچھی عبادت میں سے ہے. تو حسن ظن قائم کرنا چاہیے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب اگر معاذ اللہ میرے بارے میں کوئی یہ بولتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ ڈرامہ کرتا ہے فلاں کرتا ہے, تو یہ اگر یہ بھی بدگمانی نہیں ہے تو بدگمانی پھر بولتے کس کو؟ یہ بدگمانی ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اگر خدا نہ خطا کسی کو بدگمانی ہوئی تو اس کو توبہ کرنی چاہیے, میں جیسا بھی ہوں میرے رب کے سامنے ہوں نا, آپ کے سامنے تو نہیں ہوں نا, تو آپ سے تو اخلاص کی دعا کا کہہ ہی رہا ہوں میں. تو اس لیے وہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. جیسے کہ بزرگوں کا قول ہے کہ کوئی کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگو. ان وسوسوں کو مت پالو کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے, یہ جو بھی کر رہا ہے اس کا رب جانے. ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ کے خوف سے جو رو رہا ہے تو بس اللہ کے خوف سے ہی رو رہا ہے, ہم اس کو دیکھ کر وہ ہم بھی روئیں, ورنہ ہم اس کے بارے میں وہ بدگمانی کریں گے پھر نعوذ باللہ جہنم والے تو پھر جہنمی خون روئیں گے, آنسو ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں جہنم میں رونے سے بچا لے, قیامت میں رونے سے بچا لے. حسن ظن میں ہی فائدہ ہے, حسن ظن میں فائدہ ہی فائدہ ہے, بدگمانی میں تو نقصان ہے. انہیں بدگمانی کی اور واقعی کوئی وہ غیر مخلص ہے اور ایسا کر رہا ہے دکھاوے کے لیے, تب بھی اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے نا, اس کے لیے تو گناہ ہے کہ اس نے بغیر قرائن واضح خا کے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے گناہ کر ڈالا نا, یہ تو گیا نا کام سے, کہ اس نے تو گناہ کا قصد کیا نا, اس کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی بدگمانی کرنے کی, یہ تو مارا گیا. یعنی اس کی مثال میں یوں دوں کہ جیسے کہ باہر شریعت میں مسئلہ لکھا ہے کہ کسی نے لوگوں سے کہہ دیا کہ میرے جو پھل ہیں نا درخت یہ تم توڑ کے لے لیا کرو. اب کوئی انجان آدمی نکلا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو کہا ہوا ہے, انجان آدمی نکلا اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ پھل کے درخت توڑنے کی مالک کو اجازت نہیں ہے, لیکن اس نے چپکے سے توڑ لیا, یہ گناہگار ہے. کہ اس کو تو اجازت کا پتہ ہی نہیں ہے نا, اس نے حرام کیا, گناہگار ہوا, اس نے چوری کا اور وہ قصد کیا نا. تو اس طرح اس نے تو بدگمانی کی نا, اس کو اس کے پاس کون سا قرینہ ہے, کون سا آلہ ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ سب لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ یہ گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, معافیا مانگ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں. تو ہم کو کون سے آپ سے مطلب ہے نا کہ کوئی دنیا کی دولت حاصل کرنی ہے, کون سے آپ سے ووٹ بھی تو نہیں لینا نا کہ چلو بھائی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ووٹ دے دو گے تو ہم کو کرسی مل جائے. ہم کو کرسی تو نہیں چاہیے, ہمیں تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے جس کو زوال نہیں ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک خیر خواہی کی باتیں ہیں کہ جو تنقید کرے بدگمانی کرے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی توبہ کر لے, وہ بھی گناہ سے بچ جائے, ورنہ ان کی تنقید سے ہمارا کیا بگڑے گا, خود بیچاروں کا بگڑے گا. تو ان کو بیچارہ کہنا بھی ہماری ہمدردی کا اظہار ہے. سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ انشاءاللہ, ہم سب دعوت اسلامی والے انشاءاللہ مل جل کر گناہوں کا انشاءاللہ یہاں دنیا سے خاتمہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے اور انشاءاللہ نیکیوں کو پھیلائیں گے، انشاءاللہ سنت عام کریں گے اور شیطان کے خلاف انشاءاللہ ہماری جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پہ داری انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. اب میں کہوں گا بدگمانی سے تو ہم کہیں گے بچتے رہیں گے، بدگمانی سے، بدگمانی سے، بدگمانی سے انشاءاللہ، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو استائی بھائی اور استائی بہنیں روٹ کر ٹوٹ چکے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں کسی بھی ذمہ دار سے یا بے شک مجھ سے ہی روٹ کر الگ ہو گئے، الگ اپنا کوئی گروپ بنا لیا، جو بھی کیا، تو میں نے تو وہ رسالہ بھی لکھا سب کو، مطلب فضائل افو درگزر کے فضائل، وہ نیکی وہ غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی موجود ہے وہ رسالہ، تو میں نے سب کو درخواست تو کر دی ہے، معافی بھی مانگ لی ہے میں نے، ایک بار پھر معافی مانگ لیتا ہوں کہ جتنے بھی روٹ گئے ٹوٹ گئے، گروپ بنا لیا، تنظیم بنا لی، اپنی کوئی انجمن بنا کے بیٹھ گئے، اپنا کام الگ شروع کر دیا، اگر میری ناراضی کی وجہ سے گئے تو مجھے معاف فرما دیں اور سب کے سب دعوت اسلامی میں آ جائیں. دیکھو چھوٹے چھوٹے تنکے سے وہ ہاتھی مرتا نہیں ہے، ہاتھی کو مارنے کے لیے ٹیکٹ چاہیے اور بہت بڑا ہتھیار چاہیے، اور یہ شیطان تو ہاتھی سے بھی بڑا ہے، اس کو مارنا آسان نہیں ہے، تو آؤ مل کے شیطان کو ماریں گے. اگر اللہ کی رضا چاہیے نا تو آئیے مل کے کام کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ. خیر جو الگ کام کرتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہے، اگر وہ دعوت اسلامی کی مخالفت یا کسی بھی سنی کی مخالفت کرنا، توڑنا اس کا آدمی، یہ تو گناہ ہے، اگر ایسا نہیں کرتے الگ کام کرتے وہ جائز ہے ان کے لیے. لیکن میں تو بولوں گا نا آ جاؤ، میری ہول سیل کی دکان ہے، آپ کی ریٹیل کی دکان ہے، تو آؤ زم ہو جاؤ نا ہول سیل کی دکان میں، تو کاروبار انشاءاللہ نہ چمکے تو میرے کو بولنا واپس چلے جانا. اگر آپ کی دکان زیادہ نہ چلے، ابھی آپ 10-20 کو بڑی مشکل سے وہ لاتے ہوں گے، اور اگر لاٹ کے لاٹ یا سینکڑوں ہزاروں کے نہ آپ آتے دیکھیں تو واپس چلے جانا. تو یہاں تو کاروبار زور شور سے چل رہا ہے اور دھم دھکار دکان چل رہی ہے، تو آ جاؤ سب ہول سیلر بن جاتے ہیں. ہول سیل میں انشاءاللہ شیطان کے ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیں گے انشاءاللہ، شیطان کو گھر پہنچا دیں گے انشاءاللہ. آپ آ جاؤ میرے ہاتھ مضبوط کرو، اپنے مل کر انشاءاللہ شیطان کو مارتے ہیں، جاری رہے گی انشاءاللہ. ان مبارک اور نازک گھڑیوں میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ہم تمام ہی اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو توبہ کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. وہ اسلامی بھائی جو اب تک مرید نہیں ہیں، موقع سے فائدہ اٹھائیے اور نامہ اعمال کے، یہ جیسے باب المدینہ میں ملک کے کئی حصوں میں ابھی تو سورج گروپ نہیں ہوا، ہم بھی اپنا نام آقا حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں لکھوا لیں. اسلامی بہنیں بھی نیت کر لیں کہ میرے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو آئیے امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ بیت برکت لے لیں، جب امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں، آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی شروع ہو جائے گا، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ پڑھنے کی بھی ہمیں اجازت نصیب ہو جائے گی. امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہمیں توبہ بھی کرائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتی رہوں گی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں نہیں ہیں، آپ اگر اعتکاف کے مسجد میں آ جائیں زیادہ ثواب ملے گا، سب کے سب حصہ ہے مسجد کا۔ ارے یہ مدینہ، یہ مسجد، یہ ستون کے اندر آپ لوگ بھی آئے ہیں، کیمرہ مین بھی، تاکہ مسجد میں رہیں، یہ آخری لمحات ہیں، آخری لمحات اعمال نامے کے بدلنے کے ہمارے، مسجد میں اللہ کرے لکھے جائیں نوائی تو سنت الاعتکاف۔ جو یہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے فیضان مدینہ میں، یہ سب کے سب چھت کے نیچے آ جائیں، چھت کے نیچے کا حصہ مسجد ہے، باہر فنا مسجد ہے۔ آخری لمحات ہمارے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے گزریں، کاش اللہ مجھے اس کا بھی ثواب عطا کرے۔ اور جب بھی موقع ملے نا کہ مسجد بھی ہو اور فنائے مسجد بھی ہو، تو مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے تو زیادہ ثواب ہے نا۔ جیسے بیان سننے کے لیے بعد لوگ فنائے مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں جگہ ہو تو مسجد ہی میں بیٹھنا چاہیے، یہ اپنے مطلب ضرورت پڑے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوا علی الحبیب۔ سر ہے خم ہاتھ میرا، اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے،

بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت تو ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ساغیر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب ہے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا پرسش بے سبب ہے خدا دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا پرسش نام غفار مولا تیرا ہے مولا نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دو زخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دو زخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نزعہ میرا غفار تجھ سے موت سے قبل بیمار تجھ سے طالب جلوائے مصطفیٰ ہے مولا طالب جلوائے مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں جلدی ہائے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے قبر میں مجھ کو حال ڈا کر چل دیے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری مغفرت کا تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا سے سوالی ڈرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے آہ نامہ میرا کھل رہا ہے مولا آہ نامہ میرا کھل رہا ہے مولا آہ نامہ میرا کھل رہا ہے اللہ آہا نامہ میرا کھل رہا ہے اب دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں اب آج آئے آہا نامہ میرا کھل رہا ہے مولا آہا نامہ میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں ساری آئے پھر بھی نہیں شرم ساری مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش، محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش، محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، گرد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، آ گیا ہائے وقت قضا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کرے سینات دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی سی عنایت دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، سبب بخش مولا کرم کر، کرم کر، کرم یا الہی، کرم کر، کرم کر، کرم یا الہی، مسلمان ہے عطا سے، مسلمان سار تیری عطا سے، ایمان پر خاتمہ یا الہی، او ایمان پر الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، میرا گھر عمل بس تیرے مگر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الٰہی کرم ہو کرم یا خدا یا الٰہی عبادت سے خالی ہے اعمال نامہ مصطفیٰ